A korábban még a DK gyakornoki programját is megjárt. Mostanra kormánypárti publicistaként és propagandistaként ismert Ábrahám Róbert Facebookon tette közzé, hogy felmond a pesti srácoknál. Okként azt jelölte meg, hogy munkahelye megjelentetett egy helyreigazítási kérelmet Osváth Zsolt youtuberről. További izgalomra ad okot, hogy a felmondás hírét azzal az idézettel közölte, hogy köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámat, mint a becsületemet. Így fogalmazott. A felmondásra azután került sor, hogy a pestisrácok.hu helyreigazítást tett közzé Osváth Zsolttal kapcsolatban, miszerint valótlanul híreztelték róla, hogy még leírni is undorodom, 30 évesen viszonya volt egy 16 éves fiúval. Azért is állok értetlenül az egész előtt, mert mindezt nem ők állították, hanem az a Norina Diamond, akit ők idéztek. Nem véletlen, hogy egyetlen médiatermék sem törődött rajtuk kívül Osváth helyreigazítási kérelmével. A legfrissebb hír az ügyben, hogy Ábrahámot sikerült meggyőzni a Huth Gergely főszerkesztőnek, hogy ne mondjon fel. Megkönnyebbültünk. Én már rettegtem, hogy nem sikerül meggyőzni Ábrahámot arról, hogy ne mondjon föl. De ilyen körülmények között, hogy Ábrahám előadta ezt a nagy jelenetet, ezt az óriás hisztit, miszerint köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámot, mint a becsületemet, akkor ezek után miért, hogyan sikerült így meggyőzni arról, hogy ne mondjon föl, és hogyha sikerült meggyőzni a főszerkesztőnek arról, hogy ne mondjon föl, akkor ez a hiszti, ez miért tartozott ránk? Mi közünk nekünk ehhez? Mi ennek az egésznek most a mérlege? Hogy Ábrahám Róbert megőrizte az egzisztenciáját, megőrizte a megélhetését, jó kis állami pénzt, amit fölvesz, és emellé pedig előadhatta a széles gesztusokkal demonstrált becsületet, az újságírói normákhoz való ragaszkodást, a tisztességet, és gesztusrendszert, hogy ő az egzisztenciáját most fölmondja. És az a, tudod, ezek a széles gesztusokkal zajló kivonulás, aminek a során, de hát valahogy mégis sikerült meggyőzni arról, hogy mégiscsak maradj. De én amikor először olvastam, nem voltam benne biztos, hogy most azért szeretne felmondani, mert valótlant állítottak, vagy azért, mert helyreigazítottak. Azért akart felmondani, mert megértette, hogy az Orbán rendszerben egyféle kritika megengedett. Túl kevés Orbán. Több Orbánt kérünk. Több fideszesebb, rogánibb, habonyibb kommunikációt és sokkal kérlelhetetlenebb küzdelmet a mocskos liberálisok ellen. Az ilyen kritikát a NER az mindig nagyon szívesen veszi. Na ez az egyetlen kritikai narratíva, amit megengedhet magának egy NER szolga. És ő ezt jól megértette, tehát már korábban is az volt, hogy Lázár János, amikor a teniszszövetség elnöke lett, akkor hirtelen azzal szembesült, hogy hát ebben a helyzetben ő demonstrálhatja az autonómiáját, de csak akkor, ha még több Orbánt követel. És akkor úgy döntött, hogy így fogja a NER-től való különállását demonstrálni, még több Orbán. Ez kevés. Ez Orbán Viktort figyelem az utóbbi időben, és nem eléggé Orbáni. És akkor az Orbán Viktor ezt hallja, akkor azt mondja, hogy na igen, itt átment. Én nem ezt olvasom ebből a sztoriból. Egyrészt el tudom képzelni azt, hogy én mondtam valamit, amiben hiszek, sőt, tudom, sőt, ezt saját szememmel láttam, ami nem ez a helyzet, és a médium az én helyettem kitesz egy helyreigazítást, vagy eleget tesz egy helyreigazítási kérelemnek. Ez nekem pofavesztés, de mondjuk meg tudnám azt látni, hogy legalább nem nekem kellett csinálni. Ugyanakkor meg a saját magam elárulása is valahol, mi ez az erő vajon, ami arra késztette az én médiumomat, hogy szinte egyedüléként eleget tegyen ennek. A másik viszont, amit esetleg érzek benne, hogy, és azt is el fogom mondani, hogy mi nem szimpatikus benne, de egyelőre meg tudom érteni, hogy ez a Norina Diamond, ezt rögtön rámutatott valaki, hogy ez nem, két évvel ezelőtt még van a propeller.hu-n, van egy cikk, nem tudom, hogy azt akkor honnan ollózták össze, ott van egy screenshot arról, hogy mit posztol az Instagram sztoriába, hogy na és a Gulyás Gergely is megvolt nekem, nem kell irigykedni, vagy valami ilyesmi van ott. Hoppa. És akkor innentől kezdve mennyire tekintjük hiteles alapnak a Norina Diamondot, mert ha igen, az se ha jó igen, hír. Akkor az Osváth Zsoltnak az nem jó, de akkor Gulyás Gergelynek sem. Vagy ha nem. Pedig nem, akkor az viszont mindenkinek nem jó, mondjuk, viszont Gulyás Gergelynek is jó, vagy jó, és ezen a nyomvonalon el tudom azt képzelni, hogy ez a kiadói utasításra oda kerül ez a dolog, hogy gyerekek, ezt ne erőltessük, mert rossz a tanú. Na most, ami viszont, ami nem, én megértem azt a helyzetet, amikor te mondtál valamit, és a te nevedben azt mondják, hogy nem mondtam igazat. Ugyanakkor az, hogy ez felmentőnek találja azt, hogy de hát miért kell levenni, hát nem ők állították, hanem a Norina Diamond, azaz, ha egy helyen valami megjelent, mindenki másnak már csak oda kell hivatkozni. Ezt csináljuk, tehát szerintem ez egy gyakorlat, és ez sajnálatos, hogy akkor viszont teljesen rendben van, és azt hiszem, hogy nem ez a legfontosabb dolog, úgyhogy ez csak egy apró észrevételem, hogy ez ne legyen már felmentés, hogy nem mi állítottuk, hanem ő állította. Az probléma, hogy ő állította, mert ő azt is állította, hogy Gulyás Gergely megvolt neki, úgyhogy szerintem itt lett problémás. Ja. Most itt ez tök nyilvánvaló, hogy a Abraham Robert ezzel, hogy kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy itt a pesti srácoknál én egy jó ideje figyelem innen belülről, és nem kellő az Orbán tartalom. Van nálam egy Orbanométer, és ez nem a kellő értéket mutatja. És én most ezért kivonulok. És akkor ez a széles gesztusokkal előadott demonstratív kivonulás, a dramatic exit, és így elindul kifelé, és várja, hogy mi lesz a reakció. Mert hogy ez valójában egy feljelentés. Ez egy feljelentés a nagyfőnöknél, vagy a nagyfőnökéknél, odafönt, a hatalom csúcsain lássák azt, hogy Abraham Robert jó nertárs, és hogy hát ez a pesti srácok, ez nem eléggé nertársi, nem elég jó nertársi közeg. Mert az Abraham Robert, az független gondolkodó. Abraham, természetesen. De ahhoz képest, hogy gondolkodó, tulajdonképpen a független nem is hazugság vele kapcsolatban. Elindul kifelé, és várja a reakciót. És ez tulajdonképpen egy feljelentés fölfelé, hogy ha hagynak innen kimenni, akkor azzal én viszem innen az orbáni hitelességnek a referenciáját, az orbáni politikának a kérlelhetetlenségét, és ami itt marad, hát az tulajdonképpen egy kollaborálás a Lipsikkel. Meghunyászkodás. Igen, és ebben a szituációban az Huth Gergely nem is nagyon tehetett mást fölfelé, mint hogy jaj, Robikám, hát nem úgy van, hát itt valami félreértés történt. De nem volt előtte, hát gyere vissza. Pillanatra el is tűnt a helyreigazítás a publikált URL-ről. Igen, hát így szokásuk, hogyha valami vállalhatatlan, az nem is volt. Kitörlik a nyilvánosságból, és közben meg megy a rinyálás a cancel culture felett. Csak nem tudom, hogy tisztában van-e azzal Abraham Robert, amikor ennyire ragaszkodik ehhez a Norina Diamondhoz, meg a Norina Diamond szavahihetőségéhez, és a Norina Diamond tanúvallomásának a hitelességéhez, hogy ezzel egyidejűleg a kancellária minisztert is feljelenti. Hogy ezzel egyidejűleg a Gulyás Gergelyt, tudod, mert hogy az Osváth Zsolttal most le kell számolni. Na de mi van akkor, hogyha az Osváth Zsolt egy Norina Diamond alakú erotikus bilincsel kapcsolódik a Gulyás Gergelyhez. Akkor érdemes ezt a csomagot így, ahogy van, Orbán Viktor arca elé citálni, hogy na, hoztam a transznemű gyermekmegrontó bagást. Érdemes? Ezt esetleg végig gondolhatná az Abraham Robert is, hogy ére annyit Osváth Zsolt lejáratása a rendszernek, hogy szétégesse vele a kancellária miniszterét. Vajon? Vagy így ebben a csomagban már Osváth Zsolttal nincs is olyan nagy probléma. De nem ég szét a kancellária miniszter, de tudnék egy csomó olyan embert a kormányból és közeléből, akire ha jön egy ilyen vád, akkor azt mondom, hogy kérek egy popcornt. A Gulyás Gergellyel kapcsolatban a Norina Diamond ég szét, mert annyira komolyan vehetetlen. Lehet. Legalábbis de miért lenne annyira komolyan vehetetlen? Az Abraham Robert esküdözik arra, hogy Norina Diamond igazat szava mond. Az hiteles az Osváth Zsolttal kapcsolatban. Akkor miért van teljesen kizárva az, hogy Gulyás Gergellyel kapcsolatban is hiteles legyen? Magyarázd el, miért elképzelhetetlen ez? Hát mert azért... Mert... Csak fantázia a dolga. Na most, hogyha van fantáziánk Osváth Zsolthoz és Norina Diamondhoz, akkor akár Norina Diamond tanúvallomása és szavahihetősége alapján lehet fantáziánk Norina Diamondhoz és Gulyás Gergelyhez egyaránt. Nem, hát ez nem igaz. Hát az Oswald Zsolt az ilyen ellenzéki, ilyen lipsi, ilyen romlott, tudod, így összebuzult minden. Én azt hiszem, hogy az Gulyás Gergely nem a fideszesekről ez. Azt hiszem, hogy az erogén zónáknak nincs ideológiájuk. Azok tüzelnek. És ezt láttuk egyébként a Szájer Józsefnek az ereszen való leereszkedése során is. Na ezt ez az, hogy de akkor ezt ne, tehát hogy ezt akkor tudod, nekik kéne mondani, mert ez ő szemükben beismerhetetlen, amit most mondasz. Nyilván. Na most, az a helyzet, hogy az Abraham Robert független gondolkodó úgy olyan örjöngve kezdett el pedofilozni, mintha nem lenne holnap. Olyan örjöngve kezdett el pedofilozni, mintha csak a Rogán Antal adta volna ki erre az utasítást. Mintha most az lenne a nagyon fontos, hogy Kónya Endre mellé, meg Vásárhelyi János mellé felzárkózzanak azok, akik Kónya Endrével és Vásárhelyi Jánossal szemben demonstráltak. Nagyon fontos pont a színpadra rámutatni. A színpadon, ott vannak a rémek, akik köztünk járnak. Mert ugye arról volt szó, hogy odakint most rémek járnak. És akkor szörnyek. És akkor erre mondja azt Abraham Robert, hogy nem csak odakint kéne körülnézni, körül kéne nézni a színpadon. Ott a színpadon is rémek járnak, utal ezzel Oswald Zsoltra. De akkor pontosan esetleg... annyira nem felderítő, mint a DK plakát, hogy a pedofil. Azzal kommunikál, hát arra válaszol. Két probléma van. Mi volnánk pedofilok? Ti vagytok pedofilok. Csak hogy van egy még nagyobb színpad. Nem a legnagyobb színpadra mutatott rá Abraham Robert. Van egy sokkal nagyobb színpad, mint ahol Oswald Zsolt áll. Ez a sokkal nagyobb színpad, ez a Kormányinfó színpada. Ott is bizony, ha azon a színpadon ott szörnyek járnak, amely színpadról demonstrálnak a Vásárhelyi meg a Kónya ellen, akkor bizony a nagyobb színpadon ez a nagyon rossz hír. Ezt át kellett volna gondolni, okosabban át kellett volna gondolni, mielőtt feljelentést küldünk fölfelé a kancellária miniszter kapcsán. Ráadásul abban sem vagyok biztos, hogyha egy 30 éves ember egy 16 éves kamasszal mondjuk összejön, akkor arra feltétlenül rá kéne sütni a pedofil jelzőt minden esetben, vagy legalábbis nem ugyanaz a kategória, mint amikor valaki egy ráadásul egy tanárdiák, vagy egy főnök beosztott, vagy egy rendező, színész, vagy igazgató, nem tudom, diák viszonylatban, függési viszonyban sokkal fiatalabb. Ebben relativizálást vélnek felfedezni, de teljesen igaz, amit mondasz. Ugyanakkor ők is idézik ebben a beszélgetésben, mert a Robinak tulajdonítják, amit én mondtam, hogy attól még, hogy ez beleegyezéses és legális, de nyomozzák ki és nézzenek utána, attól még azt, hogy egy 18 év alattiról felnőtt felvétel tárol, akár ő maga, akár az, akinek átküldte, az illegális marad. És akkor ehhez tettem hozzá, hogy ha viszont itt nyomoznak vagy nézelődnek, akkor ne felejtsenek el utána nézni, ha létezik ilyen ember, aki elvileg felbújtotta azt a 17 éves embert, aki ráírt az Oswald Zsoltra, de egyébként két ügyet kevernek, mondja ezt talán az Oswald is, mondja ezt az Abraham Robert is, és bizonyára így is van, úgyhogy nehéz ebben. És egyébként ebben érzek valami képmutatást, nem tudom, törvényhozói szempontból is, hogy egy 14 év, de életévét, 14. életévét már betöltött, de még 18-at nem. 16 és 18 között egyezhet bele. Igen, tehát 16 és 18 között. És van az a korhatár, az lehet, hogy a 16 alatti, ami teljesen mindegy, hogy igen, vagy nemet mondott, az erőszaknak számít a törvény szerint. Jó, nem vonatkozott ez, tehát én nem kellett gyakorlatban ezekkel még foglalkozom, csak azt akarom mondani, hogy szerintem van abban némi képmutatás, hogy azt mondjuk, hogy 16 éves korától már azt csinálhatsz vele így szemtől szemben, amit akarsz, ameddig beleegyezik. Tehát, hogy bármilyen, tehát hogyha azt mondja, hogy ő itt most teherbe szeretne esni, te azt megteheted vele, de egy mesztelen képet nem tárolhatsz róla, és értem az indítatást e mögött, meg értem a visszaélési szándéknak a látását, mondjuk a képtárolás mögött, de ettől függetlenül aránytalannak érzem ezt. Itt és most, hogy lett ennyire fontos a pedofil ügyben zajló oknyomozás Abraham Robertnek? Hiszen ő már legalább egy fél évtizede fideszes. Hogy lett most ilyen fontos, hogy pont azon a színpadon találjon egy pedofilt? Hogy lett ennyire? Mert talán csak nem Kónya Endre ügye, meg Vásárhelyi János ügye nyomán? Mert ő most úgy csinál, mint aki vadászik ezekre. De miért éppen most kezdett el vadászni ezekre? Hogy a Fidesznek lett egy ilyen bűzlő ügye. És most aztán fel kell mutatni mindenhol máshol pedofiliát, és össze kell pedofilozni az egész közéletet, hogy egy pedofilia örvénybe, egy pedofilia tengerbe fulladjon bele. Feltenném a kérdést, hogy mi mikor kezdtünk el ezekre vadászni, de azért azt tudom rá válaszolni, legalább a Kaleta Gábornál, igen. Mi oknyomozunk? Hát soha nem csináltunk ilyet. Persze! Hát abszolút. Hát ne viccelj már. Mi... Nekem megvolt a Norina Diamond, és kicsit haragszom, hogy nem. De mikor, mi vélemény... De még férfiként. Mi vélemény sajtót üzemeltetünk. Nem ténysajtót. Mi nem tényekre vadászunk, mi nem bizonyítási eljárásokat folytatunk, hogy valakinek valakivel viszonya volt, amit aztán, amikor valaki cáfol, vagy a főnökünk cáfol, akkor széles gesztusokkal elindulunk kifelé, de jó lassan. Hogy, még mielőtt odaérnénk, a kiárathoz, még felszólíthassanak minket arra, hogy jaj, hát maradjunk, nem is úgy gondolták. Tudod, mit keresett Ábrahám Róbert a DK gyakornoki programjában. Mit keresett? Ipari információt szerzett. Mit keresett Ábrahám Róbert azután, amit a Gyurcsány 2006-ban leművelt? Azután, a gyalázat után, amit Gyurcsány a költségvetése eltitkolásával, a költségvetési adatok meghamisításával, konvergencia jelentések meghamisításával, majd amikor ez kiderült, a le nem mondásával, majd amikor a demonstrációkat a forradalom 50. évfordulóján gyalázatos rendőratakkal szétverte. Ezek után ez az ember elment a DK gyakornoki programjába, mert mindezőt nem tántorította el, és ezek után van pofája. De hogy kerül ezek után a Fideszbe? Hogy kerül? Hát itt van valami rohadt nagy ellentmondás, amit jó lenne elmagyarázni. Vagy a DK gyakornoki programjában nem lett volna semmi keresnivalója, vagy a Fideszben nem mennyi lett volna semmi keresnivalója. Kettő között? De mi történt a kettő közt eltelt időben? A között, hogy ő a DK gyakornoki programjába járt. De ezt megkérdezheted a Csintalantól, a Dopementől, tehát egy csomó embertől. És ha mástól is megkérdezhetem, akkor ez a kérdés nem jogos. De mi van, hogyha pont ettől lesz? De miért? De most magyarázom. Viszont attól még, hogy felteheted a kérdést, attól az, amit épp ma mond, az nem lesz érvénytelenebb, mert akkor ugyanaz a Norina Diamond műveletet végzed éppen rajta. Senki nem mondta, hogy ettől érvénytelenebb, amit most mond. Csak szeretném érteni, mert ha valaki a Gyurcsány 2006-os gazembersége előtt volt gyurcsányista, és ott ő kiábrándult, és azóta fideszes, azt én értem. De hogy és ha Gyurcsány... úgy maradt, még azt is jobban megérted, mint ha utána megérkezett. Igen, de hogy az, hogy valaki azután, a gyalázat után, amit a Gyurcsány leművelt, elmegy a DK gyakornoki programjába, majd onnan átszivárog a Fideszhez, amikor azt látja, hogy ez a Gyurcsány nem fogja leváltani az Orbán Viktort, hanem Orbán Viktor marad, és hogy a hatalomhoz avászkodik. Jó kis állami pénzért, jó kis állami státuszért, azért, hogy ne kelljen versenyezni a piacon senkivel, hanem a hűségéből megéljen. Beszédes. Figyelj, hogyha 2006 után hagyta volna ott cakkumpak a Gyurcsányt, akkor gyurcsányfóbiás lenne. Így, hogy adott neki egy második esélyt, szavahihető, amikor azt mondja, hogy még így se, pedig én annyira szerettem volna bízni a Fletóban, volt lehetősége bizonyítani, én nyitott voltam. Nem, hát arról van szó, hogy amikor a gazemberségét elkövette, amikor a szemeket kilövette, akkor úgy láttam, hogy hát tulajdonképpen még lehet belőle egy államférfi, de amikor láttam, hogy elsüllyed az alkoholizmusában, akkor azt mondtam, hogy nem, hát ez hazaárulás, és akkor távoztam, és hát akkor megérkeztem Orbán Viktor mellé, aki hát azért azóta is biztosítja a megélhetésemet. Hadd tegyek még pár észrevételt. Belehallgatom ebbe a beszélgetésbe, és nem a Pesti TV-nél készült az a felvétel, amit a Showtime-on lehet látni, tehát én pedig azt gondoltam, hogy igen. Sőt, még hozzá is tettem, hogy itt már egyedül a Showtime-nál lehet hozzáférni, miért hagyta ott az Oswald Zsolt, ezt mondjuk benéztem. Ezen kívül azt mondja valahol az Ábrahám Róbert, hogy azután, hogy valaki tehát nem látja a kormánypárti médiában a közös fotókat azokkal, akiket el akarnak lehetetleníteni, ugyanakkor az ellenzéktél nagyon sokszor, nagyon hamar ugye előtúrták azt, amikor 2003-ban vagy 2006-ban Orbán Viktor mögött ott áll a Vásárhelyi János és társa, és valóban én se láttam ezt a fajta kommunikációs húzást. Azt is mondja, ja, és elhangzik az, hogy én igazi Róka vagyok, ami tök jó, hogy lett egy ilyen nevem egyébként, csak nem értem, és tök jó lenne, hogyha lenne hozzá valami magyarázat, hogy társadalmilag vöröshajú vagyok, vagy halkan lépdesek, ravasz vagyok, vagy sunyi, veszett, veszélyes vagyok a tyúkorra, vagy olyan hiteles vagyok, mint a Fox News, vagy egyszerűen a hányással azonosít. Én, hogyha Róka vagyok, én annyit szeretnék idézni, hogy mert megtalálom én ott a személyiségemet, hogy lakjatok a barlangunkban biztonságos, és elég tágas is. Így fogalmaz Ábrahám az Ultrahang Pluszban, Oszkárról sokan állítják, hogy nagy Róka, és ezzel vitatkozni nem tud. Ez a sokan állítják, hát ez Pityinger László Dóbmen állítja. Három nappal előbb. Igen, ez a sokan állítják. Oszkár hibának, illetve ismerkedésnek minősítette a pedofiliát, hazudik. Hazudik. Ez nem igaz, ami a 17 éves gyerekkel beszél, én is gyereknek gondolom, de annak fényében, hogy ez 18 év alattinak a beleegyezésével ő beszélget szexuális témákról, a pedofiliát a büdös életben nem minősíteni. Na most az a helyzet, hogyha ezzel problémája van Ábrahám Róbertnek, akkor javaslom neki, hogy reklamáljon a gazdáinál, akiknél ott van a kétharmados alkotmányozásnak a lehetősége. Bármikor átírhatják a vonatkozó törvényeket. Így folytatja Ábrahám Róbert ebben a nagyon nívós Ultrahang Pluszban. A gyermekpornográfia Puzsér szerint csak ízlés dolga. Hazudik. Soha nem mondtam ilyet. És tudod, az a... Idézik bővebb az a, kontextusban úgy, ahogy elhangzott, és ott teljesen más. Az az öklendetes, gyalázatos, mocskos eljárás, amiben azt állítja, hogy a gyermekpornográfia én szerintem csak ízlés dolga, úgy hazugság, ahogy van, és nem érdekli, mert pontosan tudja, hogy ő előadja a hazugságot, senki nem fog utána járni, hogy melyik adásban is hangzott ez el, hányadik perctől hányadik percig, hogy hangzott ez el pontosan, hanem legtöbben bemondásra el fogják hinni, mert így működik a posztmodern média, így működik a nyilvánosság, és így működik Rogán Antal médiája, így működik a rágalmazás, a kabátlopás, amiben rajtad maradt, hogy kabátlopási ügybe keveredtél, bár tulajdonképpen a te kabátodat lopták el, de hát akár lehettél te is a tolvaj, hiszen a hír az így jár. És tudod, ezek az emberek úgy csinálnak, mintha nyomoznának. Ezek az emberek úgy csinálnak, mintha ők az igazságnak, meg a tényeknek, meg a valóságnak a kiderítésére tették volna fel a pályájukat, miközben undorító, mocskos módon rágalmaznak. És tudod, mindezt a DK gyakornoki programjából át a pesti srácokhoz útközben, de őnekik soha nem kell elszámolniuk semmivel. Aztán majd lehet helyreigazítani. Ez nem kellett bele, Dávid, de nem baj. Szerintem jó volt. Nem.